ko ovdje kupuje cvijeće ljudima koji ne znaju što znači nemati, ne znaju što samo znači željeti. Pitaš se zašto su često prazni bračni kreveti, kažeš mi da ne znaš čekam te okreni dupe željeti. Kažeš mi da ne znaš kako igru igra mangupe, političari, muzičari, pičke, uličari, narkodileri. Pizdava materina, sve se sjebali, uzijeli, pobjegli, imali pa šta. Izmislili nekakvu priču, bijete znam, nema se pa ništa, kao vi ste neki kurac za vas Bosna i pička. Kao vi ste neki kurac za vas Bosna i pička. Naš šup, ko si ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood. Naš šup, ko si ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood. Naš šup, ko si ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood. Naš šup, ko si ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood. Yeah. Prošetam ovim jebenim gradom, kričam za sve ljude koji me vole, nek vam u životu kreni ono što vam nikad nije išlo. Ruke preko mozga i čuke, premiriš i bukit, ove ružje, face tužne ili samo glume. Bosna, Hollywood, to svako ovdje zna i umje, trčani gume i debila zbog ide automobila. Pitaš se gdje je bila ta sreća, daleke 70. Hitove besede, bolji dani, bolji ljudi. Šta je sad u pitanju, vidim profitera, kitam u kuca, dok nekom u stomaku isto i prije i poslije ručka. Pa se onda pitaj ko ovdje pravi, a ko je kučka. Istok, zapad, sjever, jug, Bosna, balkanski Hollywood. Naš šup, ko se ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood. Naš šup, ko se ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood. Naš šup, ko se ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood. Naš šup, ko se ovdje pravi lud, koji kome pravi drug, Bosna, balkanski Hollywood.